aleme karşı çalım satan insan, hem Cenab-ı Hakk'ın rahmaniyet ve rahimiyet nazarından mahrum kalır, hem de ahseni takvim sırrına mazhar olma durumunu kaybeder. Âlâ-i illiğine namzet iken, kendini küçük gördüğü, küçüldüğü, görünmek için, Rabbine görünmek için tevazu kanatlarını yerlere indirdiği nisbette, o semalara doğru ter çekecektir. Mananın derinliklerine doğru da dalbudak salacak, kök salacaktır. Fakat köksüzlüğün ifadesi olarak, semaya doğru meyve verme işin ifadesi olarak, kendisini büyük gördüğü nisbette de küçülecektir. Ve işte bunun için Muhbir-i Sadık buyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى رَجُلٍ يَجُرُّ اِزَارَهُ بَطَرًا Şımarıklık ve taşkınlıktan ötürü, mazhariyetleri kendisini çıldırtmasından ötürü, Allah'ın nimetlerini kendisine mal edip de bundan dolayı gafletinden ve dalaletinden ötürü, sokaklarda çalım satan insan, başkalarına çalım satan insan, Allah'ın kullarını kendinden küçük gören insan ve kendini Allah'ın ibadına mabut yerine koyan bir insan, her türlü Allah'ın nazarına, merhamet nazarına mazhariyetten mahrumdur. Hafizanallahu eyyakum. Rabbim bu sukuttan bizi muhafaza buyursun. İnsan makam ve mansıba mazhariyeti nisbetinde, ilme ve irfana mazhariyeti nisbetinde, düşünce ve tefekküre mazhariyeti nisbetinde, kalbi ve ruhi hayatıyla şayet inkişaf etmezse, gelişmezse, insan mazhara olur. İnsan büyüdüğü nisbette kalbi de büyümesi lazım. İnsan içtimai mevki yükseldiği nisbette ruhen de büyümesi lazım. Allah'la münasebeti derinleşmesi lazım. Bir Rabbin nimetlerine bakması, bir de وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فَهْوَيْ سُبْحَانِسِ içinde كَمَرْبَسْتَ يُعُودِيَّتْلَى اللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبُّنَا demek suretiyle Rabbine bakması lazım. O zaman muadene içinde yaşar. Yoksa kalbi ve ruhu inkişaf etmemiş, bir inenin ucunu içine sokamayacağınız kadar dar kalmış, kalp ve ruhun yanı başında, makam makam üstüne kendisine verilmişsem, mansıp mansıp üstüne kendisine verilmişsem, servet servet üstüne kendisine verilmişsem, o bu makamlarla ve mansıplarla farkına varmadan bir avunlaşacak, bir avunlaşacaksa ene rabbukumul ala diyecek. Kendisine bunu dedirten zelil ve tefil bir kısım ruhlar da olacak. Firavun etrafına karşı bunu söylerken üst surelerde görüyoruz. İsrail esatirinde görüyoruz bunu. Şeytan bir gün Firavun'a dedi ki, yahu Allah'tan kork, utan dedi. Saçına sakalına ağ düştü. Vücudunda meydana gelen her hadise, her inkılap, yana yana tahtıya dayanmış bir mum gibisin. Senden Rabb olur mu? Bırak bağışlayın şu küstahça iddiaları diyordu. Şeytan böyle bir şey der mi, demez mi? İsrail suresinde olunca der bunu şeytan. Yahudi dedirtir bunu. Firavun kendi ahmak cemaati karşısında bir bakıma eskilerin aklı maaş dedikleri dünyevi akıllı akıllı bir insan. Ona dedi ki, yarın sen gel, ben cemaatimi toplayayım da onlarla benim aramdaki münasebete bir bakıver. Benim tekebbürüm, tahakkümüm, onlar üzerindeki duygum ve düşüncem, fikir yapımla hegemonyam ve bir de onların ezikliği, sefaleti ve perişaniyetine bak, o zaman anlayacaksın. Ertesi gün gitti, şeytan geldi. Firavun 24 saat içinde bütün etrafı aleme duyurdu. Halkımın, raiyetimin, tebamın şu kesiminden şu kesimine kadar, ne kadar insan varsa sarayımın önünde kedi gibi miyavlamasını istiyorum. Ve şu kadar kesiminde sarayımın önünde bağışlayın, kelp gibi havlamasını istiyorum. Şu kadarında koyun gibi melemesini istiyorum. Ertesi gün şeytan sarayın önüne geldiği zaman bir acayip manzarayla karşılaştı. Sefalet içinde zavallı insan, kudret eliyle tabir caizse özenerek, bezenerek yapılan Rabbim affetsin. Yapılmış muhteşem bir abide haline gelmiş. İçi dışından çok daha parlak olmaya namzet. Dışı da içi kadar parlak. Bu iki mesele zaten muvazene içinde olduğu zaman bir mana ifade edecektir ki, aynaya bakarken Allahümme kema ahsente halki fe ahsin huluki diye buyuran Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, kâmetimi bala yaptığın gibi, beni ahsen-i takvime mazhar ettiğin gibi, bana bir dış güzellik bahşettiğin gibi, ahlakımı da güzel eyle demek suretiyle, arkasında bulunan bütün temasına, bütün ümmetine, bütün raiyetine diyecekleri sözü öğretirken, hakikaten insanın kâmeti balasına, insanın iç ve dış güzelliğine dikkati çekiyor. Firavun sarayı önünde zavallı insan, bir kibrin ve bir gururun kulu olmuş zavallı insanlık. Kimisi kedi gibi miyavlıyor, kimisi bağışlayan köpek gibi havlıyor, kimisi de koyunlar, kuzular gibi meleğip duruyor. Gördün mü diyor bunları. Ben yıllar yılı ene rabbukumul ala dedim ama Musa'ya bunu anlatamadım. Harun'a bunu anlatamadım. Musa'ya dilbeste olmuş hakkın kullarını anlatamadım. Bu sefil insanlara ben ene rabbukumul ala diyorum. Der mi demez mi Firavun muhalatası? Denizde boğulurken de o bir kere ben İsrailoğullarının Allah'ına inandım demişti. Bilemiyoruz. Kafir daima bu türlü muhalatalar içinde. Hem başkalarını hem de kendini aldatma içindedir. Her neyse Rabbim bizi aldanmadan ve aldatmadan muhafaza buyursun. Firavun firavunluğunu yapacak. Fakat onun karşısında ruh sefaletine kapılanlar, benliğin sırrını kavrayamayanlar, Rabbin karşısında kul olmanın en büyük payı olduğunu bilemeyenler, bu yüce payenin bir esinti halinde kalbine geldiğini duyan Hazreti Mevlana, Mevlana, ben bende şudan, bende şudan, bende şudan demek suretiyle, bu işin sermesti kendinden geçmişi olarak, kulluğu en büyük paye kabul etmesini idrak edemeyenler, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Muhammeden abduhu ve resuluhu sözüyle serfiraz bir insandır. Allah'ın resulü ve kuludur. Ve Allah'a kul olduğu için başkalarına kulluktan fersah fersah uzaktır. İşte bu sırrı kavrayamayanlar, Firavun'a da kul olacaklar, Nemrud'a da kul olacaklar. Şurada sen bir seh yap, bir ehram yap da üzerine çıkayım. Ta göklerin eflerine muhtali olayım, Musa'nın Rabbi ile kavgaya tutuşayım diyecek kadar firavunlar bu istikamette çıldıracak ve çılgınlaşacak. Ve alabildiğine bu azgınlaşmayı da makul zanneden, mantıki zanneden, ruh sefaleti içinde bir kısım kimseler, bir an dur olmadan bu firavunların arkasından kitleler halinde atılıp gidecek. Onlar onların gönüllerinde ve nazarlarında putlaşırken, abideleşirken, Allah'a karşı isyan ederken, yarattım diye insanların içine çıkarken, ruh sefaleti içinde zavallı insanlık yığın yığın onları takip edecek. Ve tarih tekerrürden ibaret. Firavundan günümüze kadar binlerce firavun ve firavuncu insanın ruhu ve kalbi üzerinde hakimiyeti esir etmiş, aziz ve mükerrem olan insan, şerif ve mükerrem olan insan, kendine ait paye ve madalyeleri nazar itibarı almayarak onların arkasından bağışlayın yığınlar halinde sürüklenip gitmiş. Bunun için kibir, hem kendilerine karşı kibirlenen insanlar itibariyle bir marazdır, hem de gönlünü işgal ettiği insan itibariyle bir marazdır. Ve eğer malum olunursa içinden çıkılmaz bir hastalık haline, bir saratan haline gelir. Sahibini de yutar, başkalarını da sefil eder. Aleyhisselatü vesselam tevazu ile serfiraz olmuş bir insandır. Ona dönecek arif ve amik arz edeceğim. O sahih bir beyanlarında buyururlar ki, her beyanı sahihtir. Bize onun beyanlarını intikal ettiren kitapların durumuna göre biz sahih bir beyan diyoruz. Meseleyi Buhari ve Müslim ele almışsa, Tirmizi gibi, Ebu Davud gibi kimseler ele almışsa,

Onun için Ehl-i İslam وَلَمْ يَلْعَنْ يَز۪يدًا بَعْدَ مَوْتٍ Mevtimden sonra Yezid'e lanet yok demişler ise de Ali Hüsari'nin Ehl-i Sünnet ve Cemaati temsilen söylediği söz. Fakat hayatı Ehl-i İslam nazarında daima melun olmuştur. Kibir Yezid'i mahvediyordu. Yezid kendisine ait her şeyi bir kibir uğruna feda ediyordu. Heba ediyordu daha doğrusu. Rabbim büyüğünden ve küçüğünden bizleri muhafaza buyursun. Bu kibir idi ki Resul-i Ekrem ondan kaçıyordu. Bu kibir idi ki Resul-i Ekrem yılandan, şiyandan kaçar gibi kaçıyordu. Kibirin en büyüğü Allah'a karşı olanıdır. Allah'a karşı olan kibri firavunlar, nemrutlar yaptılar. يَا هَا مَنُبْنِي سَرْحًا لَعَلِّ اَبْلُغَ اَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ Ayeti derleyemedim. Benim için böyle bir ehram yap da üzerine çıkayım. Esbab-ı semaya mutfali olayım. Musa'nın Rabbisiyle kavga edeyim. Gibi küfür ve küfran içinde sözler savururken sadece kibrinin gereğini yerine getiriyordu. Firavun ana rabbukumul ala derken aynı şeyi yapıyordu. Ve burada çok gizli bir nokta vardır. Bir sır vardır. Bu kalbe, böyle bir kalbe sahip olduklarından ötürü ebediyen Allah'ı tanıyan imamıya mahkum oldular. Ebediyen Allah'ı tanımadan mahrum kaldılar. Zira Allah kemal-i azametle ferman ediyor. سَأَصْرِبُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَب۪يلًا وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَب۪يلًا ذَلِكْ فَاَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بِآيَاتِ اللّٰهِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Allah kemal-i azametle ferman ediyor. Ayetlerimizi, bizi gösteren ayetlerimizi ve mucizelerimizi, o ayet ve mucizelerimizin tercümanı ve ifadesi olan Kur'an'ın ayetlerini yeryüzünde çalım satan ve kibirlenen kimselerden çevirecek. Onun nurundan, yümlünden, feyzinden, bereketinden, mütekebbil bulunduğu manadan, ifade ettiği irfan hüzmelerinden mahrum bırakacağım. سَأَسْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذ۪ينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ Kimsenin yeryüzünde haklı olarak kibre hakkı yoktur. Kim kibirlenirse haksızdır. Ama Kur'an'ın bu noktasından müminin nakarı meselesi haklı bir kibir şeklinde kastediliyorsa onu ileride muvazenemizi arz ederken ele alacağım. Kim haksız olarak kibirlenir burnunu dikerken biz ayetlerimizi ona göstermeyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'i açacak, okuyacak da bir şey anlamayacak ondan. Nebinin lâb-ı cehâr gibi dudaklarından beyinat-ı ilahiye dökülecek de bir şey anlamayacak ondan. Kelâm-ı kadîm arşı belki çınlattıracak, harrakalarıyla mevcudiyetini hissettirmesine rağmen onların kalbinde onlara hiçbir şey hissettiremeyecek. Kainat binlerce ayatı beyinatıyla, şeriat-ı fıtriye kendi ayetleriyle, fiziğiyle, kimyasıyla, astronomisiyle, laboratuvarıyla, mikroskopuyla, iç ışınıyla, teleskopuyla, bütün ayatı beyinat bir zil halinde, Allah'ı ifade edecek de fakat onlar ondan da bir şey anlamayacaklar. Büyük büyük kürsüler işgal edecekler, âli âli mahfillerde nutuklar atacaklar, fakat Allah'ın ayeti ve inatından bir şey anlayamayacaklar. İşlerinde tasdik edici unsuru kaybettiklerinden ötürüm, büyüklük bir psikozu içine girdiklerinden ötürüm, kendilerini büyük gördüklerinden ötürü bir şey anlamayacaklar. Allah buyuruyor, anlatmayacağım. Kürsülerde çalım satanlara kendimi anlatmayacağım. Tevazu içinde bulunan rahmetle rezonans olacak. Belki onun için bir istifade bahis mevzudur meşiyeti ilahiyle. Ama çalım satanlar, kibirle dolaşanlar, gururla insanların içinde gezenler, onlar hiçbir kitaptan bir şey anlamayacaklar. Ne kelam-ı kadim Kur'an'dan,

bizim gibi insana mı iman edeceğiz? Yiyen içen bizim gibi evlenen, çarşılarda dolaşan Furkan suresinde anlatıyor bunu da Kur'an. Bizim gibi bir insana mı iman edeceğiz? وَلَيْنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ مِنَّكُمْ اِذَنْ لَخَاسِرُونَ Eğer kendiniz gibi insana itaat etseniz, kaybetmişsiniz demektir. Husrana girmişsiniz demektir. Ve Sure-i Yasin'de de bu mesele yine bir kibrin alameti olarak Seyyidina Hazreti Mesih'in eşlerine karşı rivayete nazaran antaki halkı anlatıyordu. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمِ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا Elçiye ve Nebi'ye karşı siz de bizim gibi insansınız diyordum. Nübüvvete karşı küfür ve küfranını kibirle ilan ederken siz de bizim gibi insansınız diyordum. İçinden bir insanın kendisine talimci olarak çıkmasını hazmedemiyordum. Edemiyor ama ebediyen kaybediyordum. Günümüzde de nice kaybedenler vardır. Böyle kaybedenler içinde kaybetmeden Rabbim bizi muhafaza buyursun. İnsana karşı da kibir var. Onu da arz edecektim. Ezan-ı Muhammed okunduğu için ariz ve amik olmasa bile bu üç hususun hülasasını orada intikal ettirmek suretiyle Rabbimin ahde eman vermesi hakikatine dayanarak önümüzdeki derste kibir, tevazu veya kibrin içe kıvrılmış şekli olan içten içe insanın beğenmişliği, ucub denen hastalığa dikkatimizi çekerek sonra içtimai hayatımızda bunların nasıl tahrip edici unsurlar olduğunu huzurunuza getireyim. Rabbim inayetiyle beraber, bizimle beraber olsun. Bizi hüsnü istifadeye, beni de hüsnü ifadeye muvaffak eylesin. Bir fasıla vermiştim. Bu mevzuda şöyle veya böyle ne mazeretimi ihtar etme, ne Firavun'la üçmüş neslimin müdafaasını yapma niyetinde değilim. Ne de hatırını aziz tuttuğum bir kısım arkadaşların zorlaması neticesinde kürsüye çıktığımı anlatma niyetinde değilim. Bunların hepsi de yine neslin hesabına bana kaybettirici şeylerdir. Onun için bunu avam ifadesiyle transit geçip, sükut geçip şunu diyeceğim size. Badema inşallah öğlenleri vaaz etme imkanını Rabbim bahşederse edecek ve akşamları da yatsıdan evvel sorulu cevaplı sohbeti devam ettirmeye çalışacağız. İhlas-ı etem içinde Rabbim başlattığımız şeyleri devam ettirsin. Bendeki bıkkınlık şayet ihlassızlığından bezmiş olmanın, bizdar olmanın neticesi ise emanetini alsın kurtarsın. Nefsim hesabına ise şayet nefsim ıslah eylesin. Rabbim bütün nüfus emmare ile beraber benim de nefsim ıslah eylesin. Lillahi Teala el-Fatih. Muhterem Müslümanlar! Kur'an bize insan olmanın yolunu gösteriyor. Kur'an bize insanlar arasında insanca münasebetleri öğretiyor. Kur'an insanı yükselten ve yücelten yollara işar ve işaretlerde bulunuyor. İlahi ahlakla ahlaklanmanın yolunu açıyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in pratiğiyle ve kendinin nurlu beyanıyla bize cennete giden yolları gösteriyor. Kur'an'ın insanı faziletleştiren, insanı yükselten, insanı melekler seviyesine çıkaran talim ve tebliğ buyurduğu ahlak sayesinde insan, insanlık tahtına oturacak. Burada ve orada aziz olma hakkını kazanacak. Sadece bir tek noktayı bugün dikkatinizi arz edeceğim. O da insanı insan bilmek, insan manasına saygılı olmak, insana karşı çalım satmama, kibirlenmeme, gururlanmama, insanlar karşısında kendini büyük görmeme, çeşitli büyük görme yollarını değerlendirmemem. mütevazı olma, düzü yerde olma ve bu sayede yükselme imkanını bulma. Halka mal olmuş Efendimiz'e isnat edilen bir söz vardır. مَنْ تَوَادَعَ رَفَعَهُ اللّٰهُ وَمَنْ تَسَبَّرَ وَدَعَهُ اللّٰهُ Kim yüzünü yerlere kadar indirirse, kim nefsi itibariyle kendisini hor ve hakir görürse, Allah onu yücelttikçe yüceltir. Kim burnunu diker büyüklenirse, yüce yerlere gözünü dikerse, alemi kendinden küçük görürse, Allah da onu alçalttıkça alçaltır, yerin dibine batırır, Karun gibi eder. Yine muhbir-i sadık ferman ediyor. بَيْنَمَا رَجُلٌ فِي بُرْدٍ فِي بُرْدِهِ اِذْ اَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ فَخَسَفَ اللّٰهُ بِهِ الْاَرْضِ فَهُوَ يَتَلَجْلَجُ فِيهَا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَوْ كَمَا قَالْ İçinde çaka yaptığı çalım sattığı elbisesiyle mağrurane ve mütekebbirane gezen bir insan vardı ki bir aralık kendini beğendim, bir aralık kendini büyük gördüm. Allah da onu yerin dibine batırıverdi. İkbalin idbare çevirdi. Zafer bulmanın doruğundayken, kendini aziz gören insan, devletler yıkıldığı gibi milletler de öyle yıkılır. Milletler yıkıldığı gibi fertler de öyle yıkılır. Anlatılmak istenen şey de budur. Bu sembol içinde anlatılmak istenen şeyi kavramak mühimdir. Fert kalım satar durursam, Allah ikbalini itibare çevirir. Dümenini alt üst eder, bütün düzenini bozar onun. Devletler hakim olduk, muvaffak olduk derlersem, zaferin doruğundayken ve bundan dolayı rehavete girerlersem, kendilerine hassas yaşamayı bırakırlarsam, tevazuyu arkaya atarlarsam, insanları kendilerine kul köle ederlersem, Kanuni Süleyman devrini yaşasalar dahi Allah onları baş aşağı getirir, ikballerini idbare çevirir. İnsan tevazu nisbetinde yükselir. Yüzünü yere indirdiği nisbette aziz olur. Allah'ın vahyi yerde bir yüze gelmiştir. Başı secdede yüce bir kâmete gelmiştir. Ve o vahyi pratik hayatta devlet halinde tatbik sahasına koyan ve devletleri yutabilecek büyük vakumu meydana getiren yine mütevazi kâmetler, yüzü yerde olan kâmetlerdir. Günümüzde aktüel bir mevzu var. Mescid-i Aksa'nın Yahudiler tarafından payitaht haline getirilmesi. Beyt-i Makdis'in yıllardan beri boynu buruk Resul-i Ekrem'in Miraç merdiveni Beyt-i Makdis'in لَا يُجَدُّ الرِّحَانِ اِلَّا اِلَى سَلَاسَةِ مَسَادِسِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ هَذَا وَالْمَسْجِدِ الْاَقْصَى sözüyle anlatılan üç kardeşten üçüncüsü Beyt-i Makdis, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve bir de Beyt-i Makdis. Boynu buruk Beyt-i Makdis, cemaatsızlıktan inleyen Beyt-i Makdis, Müslüman bulamadığı için gavurun eline düşen Beyt-i Makdis. Beyt-i Makdis günümüzün aktüel mevzuum. Yahudiler orayı payitaht yaparlarsa sanki ne olacakmış? Sanki şu anda daha temiz eldeymiş de, sanki şu anda onun onuru ve gururuna riayet edenler varmış da, sanki Seyyidine Hazreti Ömer devrinde Müslümanların eline geçtiği durumu koruyormuş da, Beyt-i Makdis şimdi elden kaçırıyormuşuz üzülüyor. Beyt-i Makdis çoktan işgal edildi. Beyt-i Makdis cemaatsizlikten dolayı küstü gitti. Beyt-i Makdis kendisine sahip çıkan gönül bulamadığı için çıktı gitti. Odamda bir levha var. Hususuyla ilk attığım günler hep bakar ağlardım ona. Beyt-i Makdis'in resmi. Hatıra olarak Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram ve Beyt-i Makdis yan yana attım. Ahmet bin Hanbel'in ve Müslim'in rivayet ettikleri, biraz evvel size lafını intikal ettirdiğim hadisten, üçü de kutuplaşan, bu üç mescitlerin üçünü de yan yana attım. Bu Beyt-i Maktis'in altında şu enteresan yazı var. Fetahaha Ömer, makamın cennet olsun Ömer. Ve harrereha senahusin, femenleha elhan. Beyt-i Maktis'i Ömer fethetti. Selahattin yeniden onu hürriyete kavuşturdu. Şimdi canım çıksın boynu buruk. Kim onun imdadına koşacak Beyt-i Maktis? Payitaht yapma günleri bahis nerede olmadan odamı sıkı sıkıya kapamıştım. Bir yere konuşmaya gitmiştim. O da sağlam bir çiğ ile duvarında asılıydı. Penceremi de kapamıştım, o odama kimse giremez benim. Odadan içeriye girdiğimde baktım ki Mescid-i Haram duruyor. Mescid-i Nebevi duruyor ama Beyt-i Maktis'in resmi kaybolmuş. İki müksüm olmuş gibi dışarıya çıktım. Etrafı yıkarcasına bağırdım, haykırdım, kükredim. Benim resmim nereye gitti dedim. Resim sırra kadem batmış. Kendi kendime düşündüm. Yine başına gelecek bir şey var senin galiba dedim. Beyt-i Maktis. Sonra baktım sanki birisi almış. Onu benim dolabımın arkasına atmış. Mümkün değil gitmesin. Rüzgar yoktu, hava yoktu. Perişan Müslümanlardan Beyt-i Maktis bir sokak daha yiyecekti Beyt-i Maktis. Beyt-i Maktis bir tevazu eliyle Müslümanların eline geçti. İslam orduları sağda solda her gün bir fetih destanı yazıyor. Seyyidina Hazreti Ömer, medeniyetin beşiği, Efendimizin köyü, bir bakıma yerin memesi olan, Efendimizin beslendiği yer olan medeniyet Medine'sinde etraftan gelen bu fetih destanlarını dinliyor. Beyt-i Maktis'in fethedildiği haberi de geliyor. Anahtarları rahipler, ruhbanlar, papazlar, fatihlere vermiyorlar. Biz kitaplarımızda gördük, bunu verecek zatın ersafını biliyoruz. Biz o zatı görmeden vallahi Beyt-i Maktis'in Mescid-i Aksa'nın anahtarlarını kimseye vermeyiz diyorlar. Seyyidine Hazreti Ömer yola çıkmış. Bir at kiralamış devrin halifesi. Kiraladığı bu at veyahut da deveye yanındaki hizmetçisi ve kölesiyle münaveveten bine bine Şam'a kadar azmi rah ediyor Hazreti Ömer. Bir at var sadece. Biraz Ömer binecek, biraz da hizmetçisi binecek bunun. Ömer İslam'ı o kadar anlamış. Ömer'in yüzü o kadar yerden. Romalılar gibi saltanata çok müptela. Derdebe ve alayet içinde yaşayan insanların elinden anahtarı almak için giden Hazreti Ömer, hizmetçisiyle münalebeten bir deviye binecek. Ve Ecnat Mescid-i Aksa'ya yaklaşırken kendisini karşılıyor. Büyük kumandanlar, ayaklarının altının tozu kumandanların başındaki taclara sorguç olacak büyük kumandanlar. Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah, Amr İbn-i As gibi, Muaz İbn-i Cebel gibi kumandanlar. Yezid İbn-i Ebi Süfyan gibi kumandanlar Hazreti Ömer'i karşılıyorlar. Koca Ömer şahmaçalarını sürüyor. Sevenin imamından tutuyor, hizmetçisini bindiriyor. Kâh kendisi biniyor ve Mescid-i Aksa'ya doğru adım adım yaklaşıyorlar. Ve cesaretle bunlardan bir tanesi şöyle diyor. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi! Bunlar debdebe ve alayişe çok müpteladırlar. Devenin üzerine sen binsen de buraya içeriye girerken, devenin üzerinde seni zimamında da köleyi görseler. Ömer çok canı sıkılıyor. İnnemâ a'azzenallâhu biddîn. Allah bizi din-i İslam'la aziz kıldı. Bunun dışında bize gelecek izzete kapımız, penceremiz kapalıdır. Ve içlerinden getiriyorlar. İçlerinden getiriyorlar inşallah Mescid-i Aksa'ya yaklaşınca. Sıra Ömer'e gelirdi öyle olur madem kabul etmiyor. Sıra Ömer'e gelirdi öyle olur Ömer devenin üstünde. Tam Mescid-i Aksa'ya yaklaştıklarında Ömer deveden iniyor, bu defa hizmetçi biniyor. Hazreti Ömer'i öyle karşılıyorlar. Bu tablonun bir tarafıdır. Öbür tarafında elinde binbir heyecan ve helecan içinde anahtarları tutan Mescid-i Aksa'nın halkı vardır. Boyunlarında sıtalıklar, Hristiyanlar vardır, rahipler vardır. Saçını sakalını manastırda bembeyaz etmiş rahipler vardır. Ellerindeki kitapları didik didik etmiş rahipler vardır. Seyyidina Hazreti Ömer'in düşe kalka gidişini görünce, üzerinde 14 yamadan, rukadan ibaret, sahte o yama değil, estağfurullah. Estağfurullah o yama değil. O Ömer'in şerefiydi, madalyasıydı. O Ömer'in payesiydi. Dünyayı 14 yerden vuruşuydu, oklayışıydı. Yamalı cübbesiyle Ömer'i gördüler. Atın zimamından tutmuş yürüyen Ömer'i gördüler. Ve dediler ki kitaplarımızda biz bunu böyle gördük. Mescid-i Aksa'nın anahtarlarını alacak. Hizmetçisi atın üzerinde kendisi onu yedecek. Ve sırtındaki hırkanın 14 yaması bulunacak. Kitaplarımızda bunu böyle görmüştük dediler. Ve Hazreti Ömer anahtarı verdiler. Bu levhadaki birinci söz, fetehaha Ömer. Onu Ömer fethettim. Niye tehalüs gösteriyorsunuz? Neden heyecan duyuyorsunuz? Mescid-i Aksa Ömer'siz fethedilmez, ne zannediyorsunuz? Allah orayı Ömer'e fethettirdi. Kölesiyle beraber deveyi münavebeten binen Ömer'e teslim ettim. Sırtında 14 yamalı hırka giyen Ömer'e teslim ettirdim. Ömer'siz Mescid-i Aksa'ya gitmeyin. Boşuna yorulmayın. Onu bir kere daha fethedecekti, Ömer edecekti. Aradan 3 asırdan fazla zaman geçti. Mescid-i Aksa'nın fethedilmesi batılı zihniyet için batılının sinesine saplanmış bir kama, bir mızrak gibiydi. Bu rahibi ruhbanı alabildiğine çırtkan hale getirdim. Adım adım onlar Avrupa'yı dolaştırdım. Ve yürün yürün barbar ordularının teşekkülüne yol açtırdım. Ve bir gün Müslümanlar karşılarında binlerce, yüz binlerce mızraklarla, şövalye mızraklarıyla donatılmış barbar orduları görüyordum. Mescid-i Aksa'yı istidat etme orduları, haşa batıda uydurulan Seyyidina Hazreti Mesih'in mezarının çiğnendiği şayiatı karşısından azgınlaştırılmış batı zihniyeti, haçlı seferleri, haçlı ordular halinde Sine-i İslam'a çarpacak, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 seferler tertip edecek ve Mescid-i Aksa istidat edeceklerdi. Ve bu kısmen de tahakkuk etmiştim. Kısmen tahakkuk etmiştim. Alparslan'la Anadolu'ya karşı seferler devam etmiş, Melikşah devrinde devam etmiş, Kılıç Arslan devrinde devam etmiş, Büyük Sultan'ın oralara vaziyet ettiği, Selahaddin Eyyubi'nin Mescid-i Aksa'nın boynundaki esaret zincirini ve tasmasını bir kere daha Hazreti Ömer'in esrar çözen ve teşraf olan eliyle çözdüğü gibi çözecek Büyük Sultan Selahaddin Eyyubi onun devrine gelip çatıyor. Mescid-i Aksa'nın boynuna yeniden bir sölelik, günümüzde olduğu gibi bir esaret halkası daha takılıyor. Efendimizin miras basamağı yeniden kayıp gidiyor. Orada ona bakmış, miraca yükselmiş, enbiyanın ervahına namaz kıldırmış, dönmüş oraya uğramış, selam çakmış, Hazreti Davud'un ruhunu görmüş, Hazreti Süleyman'ın ruhunu görmüş, kendi beyanı içinde ben Hazreti Musa'yı şurada namaz kılarken gördüm demiş, uğradığı bir yer haline getirmiş. Nebilerin uğradığı bir yere o da uğramış. O mübarek mevzi'e bir sülelisi esaret halkası daha takılmıştır. Selahaddin Eyyubi'nin halini bilirsiniz. O yaşadığı hayat süresince öyle köşkler, villalar, saraylar şöyle dursun. En basit bir evi bile yoktu. En basit bir evi bile yoktu. O devrinde büyük sultan diye tanınıyordum. Kılıç Arslan karşısına gittiği zaman temenna kesiyordum. Fakat bütün hükümdarlar onu büyük sultanı, zaten büyüklüğü de orada ya, onu çadırda buluyor ve çadırda ziyaret ediyorlardı. Bir gün ona diyen oldu ki, sen bu çadırda duruyorsun, kendine bir ev yaptın sana. Dedi ki Allah'ın evi, Mescid-i Aksa yokken ben nasıl kendine ev yaptırtırım? Mescid-i Aksa esaretteyken gülmedin. Ve size anlattığım şeylerden birisidir bu. 10 sene, 15 sene, 20 sene Selahaddin'in dudağına tebessüm gelmedi. Mescide girer o abus bir çehreyle, mescitten çıkar abus bir çehreyle, imam benim gibi sıkmış kürsüye çalın satarcasına. Selahaddin'e nasihat ediyor. İnsan gülmeli diyor, tebessüm etmeli cemaatin şahsında Selahaddin'e. İnsan mütebessim çehreli olmalı. İnsan etrafına beşaşet gamzetmeli. İnsan şöyle olmalı, insan böyle olmalı. Ve minberden aşağıya indikten sonra kocasının yanına sokuluyor büyük hükümdar. Cübbesinden tutuyor ve çekiyor. Hocam diyor, bana öyle geldi ki sen bu nasihatınla beni kastettin. Allah aşkına söyle, Mescid-i Aksa'nın üzerinde tutuyor kabus devam ettiği müddetçe sen benim gülmemi nasıl tecrüz edersin? Harrara Haselahuddin. Mescid-i Aksa'yı Selahüddin Hürriyet'e kavuşturdum. O boynumdaki esaret halkasını o çıkardım. Ziyafet sofralarında zevk edenler zevk çekenler değil. Yumuşak döşeklerde yatanlar değil. Şuralarda buralarda parti mitingi atanlar değil. Devlet reis olmanın zevkini iliklerine kadar yaşayanlar değil. Hayatını çadırda geçirenler, Hazreti Davud'un mescidi işgal edildiği için kendine ev yapmayı haram sayanlar, Mescid-i Aksa'yı onlar aldılar. Beyhude yorulmayın ve boşuna üzülmeyin. Bir tek şeye üzülün. Mescid-i Aksa'yı cemaatsizlikten işgal ettiler. Cemaat olamayışınıza üzülün. Mescid-i Aksa'ya cemaat olamayışınıza üzülün. Onu elden kaçırmış ruh sefaletine maruz kalışınıza üzülün. Ruh perişaniyetinize üzülün. Ve bu mevzuda yapılacak tek şey de Ömer olmak, Selahaddin Eyyubi olmaktır. Biri fethetti, diğeri hürriyete kavuşturdu. Boynunda tasması ve muhteşem kubbesi üzerinde koskoca bir istifam. 500-600 milyon alem-i İslam'dan فَمَنْ لَهَا الْعَانُ sualine cevap bekliyorum. Boynumdan bu esaret halkasını kim kaldıracak? Yeniden beni hürriyete kim kavuşturacak? Sahabi ruhunda bir nesil. Selahaddin Eyyubi'nin ordusu ruhunda bir nesil. Yaşama zevkini unutmuş bir nesil. Yaşatma zevkiyle meşgul bir nesil. Dünyayı bir misafirhane sayan bir nesil. Bir uğrak sayan bir nesil, bir konak sayan bir nesil, sadece yaşayacak kadar istifade eden bir nesil, gelecek nesiller için onu umranlarla donatmaya hazmetmiş bir nesil, şafağını bize gösteren bu nesli Rabbim, tamamıyla göstermek suretiyle canı dudağına gelmiş bizlere ümit ihsan eylesin. Bükülmüş kalbimize istikamet ihsan eylesin. Aziz Müslüman, ben bir mütevazi olmadan, kibri terk etmeden, yamalı elbiselerle büyük işler yapmadan, meseleyi dağıtarak bu noktaya getirdim. Asıl size anlatmak istediğim şey, yeryüzünde en büyük işleri Allah'a boyun eğmiş kimseler yapacaktır. Tevazu kanatlarını yerlere kadar indirenler yapacaktır. Ömerler, Selahaddin Eyyubiler yapacaktır. Onlar diplomasinin acayip masalarında, politikacının düzenbazlık masalarında halledilmeyecektir. İmanın ve aşkın burcu burcu tüttüğü yerlerden, heyecanın bir kazan halinde kaynadığı yerlerden ve insanın bir heyecan ve aşk haline geldiği yerlerde halledilecektir. Allah'ın tevfik ve inayetiyle halledilecektir. Rabbim gösterdiği şeylerle, göstereceği şeylerin vaadini bize yapmış gibidir. Gösterdiği şeyleri bize gösteren Rabbimizin, gösterdiği şeyleri tamamlaması, ikmal ve itmam etmesi hususunda, kendisine sığınıyor ve dayanıyoruz. bize İslamlarını ikmal ve itmam eylesin. Mescid-i Haram'ı hürriyete kavuşturduğu gibi Mescid-i Nebevi'yi de hürriyete kavuştursun. Ve bunlardan öte boynunda esare kalkası bulunan Mescid-i Aksa'yı hürriyete kavuştursun. Her şeyden evvel hayır, bizi hürriyete kavuştursun. Nefis esaretinden bizi hürriyete kavuştursun. Şehvet esaretinden bizi hürriyete kavuştursun. Yeme içme esaretinden bizi hürriyete kavuştursun. Makam, mansıp, kul ve köleliğinden bizi hürriyete kavuştursun. Mansıp ve cah esaretinden bizi hürriyete kavuştursun. Sonra sırasıyla mescitten hürriyete kavuşacak. Kuvvetli eli bulunca, sahibini görünce, Ömer'e doğru koşa koşa gittiği gibi, Selahaddin'in ayaklarının önüne yuvarlandığı gibi, ayağımızın dibine kadar kendi kendine gelecektir. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yeryüzünde vakar ve ciddiyetin temsilcisi olan, vakarlı ve ciddiyetli, kibirden ve gururdan uzak, cemaat olma haliyle bizi terfirat eylesin. Ela inna ahsenel kelam ve ablevel nizam kelamullahil melikil azizil allam ve izâ kura'u kur'anu festemi'u lehve ansitû leallekum turhamûn. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la temsî fil ardi merhâ inneke lem tehrikal ardı ولن تبلغ الجبال طولا صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين حمدا كاملا كما أمر ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا صدق الله العظيم بارك الله لنا ولجميع المؤمنين من كاملين كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر تعظيمًا لنبيه وتكريمًا لفخامة شان صفيه فقال الله عز وجل من قائل مخبرًا وآمرًا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين ربنا إنك حميد مجيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين ربنا إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصديق ابي بكر والفاروق عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن السته الباقيه العشره المبشره وعن الصحابه والتابعين الاخيار منهم والابرار وسلم تسليما كثيرا الى يوم الحشر والقرار واحشرنا معهم بلطفك امين واحشرنا معهم بلطفك امين عباد الله اللهم كبر kulluğu en büyük paye dayan Allah'ın kulları, kul oldukça yükselmeyi bilen Allah'ın kulları, yükselmeyi kullukta bilen Allah'ın kulları, kibri sinelerinden söküp atıp tevazu bihil at gibi başlarına geçiren Allah'ın kulları, Allah'a karşı mütevazi, Resulullah'a karşı yüzü yerde, ibadullah'a karşı iki saygıyla dolu Allah'ın kulları, اتقوا الله واطيعوه Allah'a karşı gelmekten sakının. Büyük olan Allah'a karşı saygılı olun. Büyüklüğü kadar saygılı olun. Küçüklüğünüz kadar saygılı olun. Günahı kadar saygılı olun. İhtiyacınız kadar saygılı olun. Hiçliğiniz kadar saygılı olun.